yangu mbaya na siwezi kukona kama utaendelea kunikazia. Ujue najisikia vibaya, kuna nawili unadona huku minapungua kwa mawazo. Kila siku nalilia nafasi ya kutaminika, mana isia gangu na isifoko ndo zimekita. Kutoka naikia nafasi ya kuaminika, uwe ubavu wangu au utanipenda ikinitoka roho. Sina uwezo kweli, ila moyo wangu umejaa ukweli. Sina uwezo kweli, ila moyo wangu umejaa ukweli. Nipende bure, nipende bure.